że tyle cały wieczór, to czołgnie człowiek. Chce się przebić na etat naukowy. Jeszcze się pnie dalej ciężkim wysiłkiem, chyba tak do samej śmierci. Nie zrozumie mnie. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Wielkie podzielenie w naszej wspólnocie. Nazywamy to naszej budzikowej rodzinie. To na dzień dobry. 4:04. Jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. W tym tygodniu oczywiście prezentujemy przedświąteczne nagranie. I to będzie nawet nie przed, a świąteczna piosenka. Patrycja Zarychta. Boże, daj szczęśliwe, ciche święta. Ciepło wlej do serc. Niech jaśnieją

naszej piosence dnia, ale także do południa jeszcze, jak sama nazwa wskazuje, przed południem. Tymczasem na budziku 10 po czwartej. Minut po godzinie czwartej. Oczywiście zachęcamy Państwa do porannej korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa. No to przypomnę, budzik @polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. A jako, że kontakt z nami na trzy sposoby, jeden z ostatnich przed świętami w tym roku, to tym goręcej zachęcam do, no nazwijmy to, naszego budzikowego wyścigu. A zatem trzy szybkie ciach, ciach. Już pozamiatane, już po wszystkiemu. A było co zamiatać? No było, było, bo miejscami rzeczywiście, no może nie sypie, może nie pada, ale jednak odczuwalne. Prosimy o szczególną ostrożność, zresztą za oknami na Myśliwieckiej też jakieś takie marne 0, minus 1, coś jakby mrzawka, więc trzeba uważać. Sygnały z dróg od panów dziś pierwsze. Telefonicznie pan Rafał z okolic Katowic, no i takie właściwie pętelki kręci wokół komina. Minus 2 na Górnym Śląsku, z gorącymi oczywiście pozdrowieniami. To pierwszy sygnał telefoniczny. Mailowo dziś pan Piotr informuje, że w Gdyni bez opadów, bez wiatru i raczej na plusie. O właśnie, to trzymajmy się tych plusów. Kierowca autobusów miejskich z Gdyni, pan Piotr jako pierwszy zgłasza swoją obudność. Zaznaczamy to mailowo. Jeszcze SMS-owo też z zakółka pan Adam. Śle ukłony z drogi numer 7, Warszawa Mława, na tym odcinku cisza, spokój i minus 1. Pamiętamy pana Adama lata temu w wielkiej ciężarówie z jogurtami w tej i z powrotem, no a teraz w osobowym i rzadko świtem, ale jeśli już, to z nami i za to serdecznie dziękujemy, jesteśmy dumni. Pan Adam jako pierwszy dziś SMS-owo. Szerokości bezpiecznych dróg oczywiście życzymy dojazdu, jak to panowie zaznaczają, w tej i z powrotem. Mam nadzieję, że będziemy starać się wspierać. Jeśli nie dobrym słowem, to muzyką. O, bardzo proszę, w nagrodę dla tych, którzy jadą i już obudzeni nie zasypiają i są z nami teraz, Breakout. Gdybyś kochał Ależ państwo mają fantastyczną pamięć. To ja aż przyznam szczerze, aż takich szczegółów to nie pamiętam, ale rzeczywiście pan Jacek podpowiada i przypomina, czy to ten pan Adam, którego kiedyś, no może panie Jacku nie aż tak, że się śmialiśmy, ale zwracaliśmy uwagę na pewne zjawisko, pewien problem, że pan Adam jechał, zdaje się, do Czech albo na Słowację po mleko, a wracał z jogurtami. Albo odwrotnie, albo jechał z jogurtami, a wracał z mlekiem. No coś takiego rzeczywiście było. Nie pamiętam, w którą stronę i co, ale tak też było. Pamiętam też innego słuchacza swego czasu, też się odzywał, przepraszam, nie pamiętam imienia, ale też wyjeżdżał, zdaje się, że z pustymi butelkami do Danii, to były butelki po na piwo, a wracał z pustymi szklankami. No tak też to wyglądało. Zdaje się, że to może nawet kufle były na piwo. No taki los drogowców, transportowców. Kto to wszystko ogarnie? Podejrzewam, że dział spedycji właśnie i specjaliści, menedżerowie, którzy nad tym się głowią i ciężko pracują. No pewnie nie o tej porze, bo to wszystko na barkach, a właściwie w dłoniach kierowców, którzy to dzierżą fajerę. Mocno ściskamy wszystkich drogowców, zawodowców. Gdyby państwo, panowie szczególnie, choć też panie w tym zawodzie przecież pojawiają się, ale gdyby państwo mieli takie różne swoje spostrzeżenia właśnie dotyczące, no na przykład życia drivera, być może także nocnego, to zachęcamy. Mail, telefon i SMS do państwa dyspozycji. 24 minuty po godzinie 4:00. Rozpoczynamy nowy dzień. Ani się obejrzeliśmy, bo tak odliczamy w tym tygodniu. Tak się przyzwyczailiśmy. 18, 19 i już 20 dzień grudnia. No to już nawet nie trzeba mówić, że ostatnia prosta przed świętami, bo jak już dwójka się pojawia w liczbie dni, miesiąca, to już naprawdę wskazuje na bliskość, absolutną bliskość świąt. Słońce obudzi się o 7:42, zajdzie po 15:20, a więc z naszych prostych rachunków wynika, że to ten dzień, tak, że liczymy w sekundach dosłownie, urywamy od i tak już jednego z najkrótszych dni w roku. Ten dzień potrwa 7:43 i coś mi się wydaje, tak mam nosa, że to już chyba bardziej ubywać nie będzie, już zacznie przybywać. No bo przecież jutro, dobra, nic nie będę mówił, bo wszystko w ciągu 2 minut wypeplam i będzie. Imieniny: Bogumiła, Dominika, Juliusza, Teofila i Zefiryna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 24,5 minuty po godzinie 4:00, środa, 20 grudnia. Dzień dobry państwu. Wiatr łączy znów pośród drzew. Przyjdź do nowa wersja starego przeboju, Krzysztof Zalewski i Przyjdź w taką noc. 27 minut po godzinie 4 to jak zwykle czas na to, by przypomnieć sobie wybrane wydarzenia z historii. No to przypominamy. Budzikowe kalendarium. A w naszym kalendarium oczywiście kilka dat, to tak na rozgrzewkę. Przypominamy, co już wydarzyło się 20 grudnia. W 1834 roku zmarł Maurycy Mochnacki, krytyk literacki i teoretyk polskiego romantyzmu. 157 lat temu na wieść o wyborze republikanina Abrahama Lincolna na prezydenta Stanów Zjednoczonych Stany Południa ogłosiły secesję. 149 lat temu rodził się Harvey Firestone, amerykański przedsiębiorca, jeden z pionierów produkcji opon samochodowych. 95 lat temu Stanisław Wojciechowski, kandydat lewicy, został wybrany na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, rok 1922. Rok później, 94 lata temu, urodził się Wiesław Chrzanowski, adwokat, profesor nauk prawnych, polityk, żołnierz Powstania Warszawskiego, współzałożyciel Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, poseł i marszałek Sejmu, senator, minister sprawiedliwości, prokurator generalny w rządzie Jana Krzysztofa Bileckiego. Profesor Chrzanowski zmarł w kwietniu 2012 roku. To wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także muzycznego kalendarza, a będzie się działo, to już teraz zapraszam, za niecałą godzinę. A za niecałe dwie minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Wydaje mi się, że na rozgrzewkę przydadzą się takie oto dęciaki. Troszkę trąbków, bardzo proszę. Masz teraz telefonu nie odbierasz, już nie dla mnie się ubierasz, choć rozbierzesz dla mnie dziś. Mówisz, wszystko jest jak było, mówisz, nic się nie zmieniło. W końcu tyle się zdarzyło, że już nic. Powiedz, że coś czujesz, powiedz, potrzebujesz. Powiedz, że szanujesz, gdy odejdę stąd, aha, gdy odejdę stąd. No i już punktualnie 4:30, czas na prognozę pogody. No i co tutaj pan synoptyk miesza tym powietrzem, miesza i polarnomorskie, i arktyczne, a Polska pozostanie w zasięgu klina wyżowego z nad Francji, co może podpowiadać, że będzie słonecznie. Choć na północnym zachodzie w dzień zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżowej z ciepłym frontem, a południowo-wschodnia część kraju pozostanie właśnie w tym chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Nad pozostałą część kraju stopniowo napływać będzie nieco cieplejsze powietrze, już nie arktyczne wiadomo, ale polarne, morskie. Dziś pochmurno, uważajmy rano, bo miejscami marznące mgły ograniczające widzialność ledwie do 200 metrów. W dzień we wschodniej połowie kraju może pruszyć śnieg, na północnym zachodzie wieczorem także deszcz ze śniegiem i sam deszcz. W pozostałych regionach, no jak słyszeliśmy, pochmurno, ale z przejaśnieniami. Wiatr słaby, zachodni ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. W dzień najniższa temperatura w Dolinach Górskich, tak około minus 4, minus 2, no to jak na drugą połowę, czy prawie końcówkę grudnia, to co za temperatury w Kotlinach Górskich, prawda? A w dzień, jak Polska długa i szeroka, ma być od minus 1 stopnia, to na południu oraz miejscami w centrum 0 plus 1 w większości regionów, a najwyższa temperatura lokalnie do plus 2, to na Pomorzu Zachodnim. To od pana od pogody, a teraz od pana od muzyki. Pierwsza część naszego cyklu 3 na raz. No ciekaw jestem, kto po pierwszej nutce odgadnie, cóż łączy trzy nagrania różnych wykonawców. 7, 1, 3, 3, 5. Niełatwe zadanie, ale do odważnych świat należy. wiem skąd go znam. Co dzień spotyka mnie jesienny śnieżny pan. Parasol wielki ma i zmartwień trochę też. Przez pusty idzie park, w czerwony liści deszcz. Lecz gdy ostatni liść ze smutnych spadnie drzew, pierwszej nutce. Ciepło, ciepło, ciepło, to za chwilkę będziemy sprawdzać Państwa rozbudzenie, czy dobudzenie szarych muzycznych komórek, bo tak to traktujemy. No nie lada wyczyń odgadnąć po pierwszej literce, czy po pierwszej nutce, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Tak to wyglądało co dzień i tak wyglądać się będzie dziś z samego rana. Tak jak i wczoraj i przedwczoraj, ciekaw jestem Państwa odpowiedzi, choć oczywiście nie muszą to być takie wprost, jakie zrodziły się w budzikowej Łepetynie. 7-1-3-3-5, drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu 3 na raz, a na budziku raz, dwa, trzy się obudzimy i już będzie piąta. No tak umówmy się za 23 minuty. Poemat chwalę, biorę się za słowo jak za chleb. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko

tęsknię za tobą i niech rozstania, kochana, nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz złych listów nie przynosi pod hotelik róż. Liść powiewem wiatru padł mi do nóg i wtedy zrozumiałem, to się kończy, pożegnania czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok. Podróżami, choć już minął rok. Podróżami, choć już minął rok. No brawo, brawo, brawo. Dziś rekordowa liczba SMS-ów od Państwa 71335 tu i teraz w tej sprawie. Ciach! Zamykamy nasz kącik. Trzy na raz, choć pewnie wiele osób chciałoby jeszcze posłuchać tych fantastycznych nagrań pod koniec jesieni. To dzisiejsza prawidłowa odpowiedź. Pan Tomek jako pierwszy, koniec jesieni. Jako druga osoba napisała koniec jesieni, idzie zima, no ale odpowiedź nie podpisana też zaliczamy. Na trzecim miejscu podium pan Arek z Łodzi. Ostatni dzień jesieni. Pan Arek pozdrawia z drogi na Lublin. Czyżby to ostatni dzień jesieni? Dopytuje pani Dorota ze Szczecina. Tak, właśnie jutro początek astronomicznej zimy. Sygnały od państwa, między innymi od pana Patryka. Tarnobrzeg na nasłuchu. Bardzo serdecznie dziękujemy. No nie tylko ostatni dzień jesieni, to od pani Ani, ale także ostatni dzień pracy przed świętami. Wesołych i spokojnych świąt życzy pani Ania ze Szczecina. Ostatni dzień jesieni też wita w tym dniu pani Katarzyna z Lesznowoli. Pan Wojtek jest z nami, pan Czarek z Ostrowa Wielkopolskiego w ostatnim dniu jesieni. Pan Piotr z Bydgoszczy o tym, że już to koniec jesieni, ale za to początek zimy. Jutro. To od pana Wojtka jeszcze pan Stolarz Andrzej z Katowic. To właściwie jej koniec. Już jeszcze pan Edek z Dąbrowy i pan Rysiek z Krakowa, gdzie ciepło i jesień. Ale i padła także godna wyróżnienia odpowiedź smutna jesień. Choć w piosenkach jakoś specjalnie może tego smutku nie było słychać, ale jednak również i taka troszkę inna, ale zawierająca prawidłowy pierwiastek odpowiedź w naszym cyklu trzy na raz. Tak właśnie kończymy jesień. Jesiennie, tak jak zaczynaliśmy pierwszego dnia z Hanną Banaszak, pojawiło się nagranie, przypomnienie starszego przeboju w nowszej wersji, w zatytułowany Jesienny Pan. Później Elżbieta Adamiak i Jesienna Zaduma i przed chwileczką także w odświeżonej wersji Krzysztof Kiliański Pamiętasz, była jesień. No to będziemy mogli już jutro, pierwszego dnia zimy, tak właśnie zaśpiewać, zanucić i powiedzieć sobie pamiętasz, była jesień. Jutro zima i jutro... No dobra, nic nie będę podpowiadał, co w naszym cyklu trzy na raz. Zachęcam do słuchania, co będziemy tam jakoś specjalnie już ułatwiać. Jak zwykle zapowiadam, że będzie jutro jak? Tak jest, jutro będzie zdecydowanie łatwiej. Za 13:05. Thank you. już żaden gest, żadna myśl i żaden sens. Zdaje się, że kierowcy przypomnieli sobie wersję Various Monks Orła Cień w wykonaniu Ryby z Killera. Tak, tak, pamiętamy fantastycznego Jerzego Sztura właśnie w tejże kreacji. Może kiedyś sięgniemy po ten fragment właśnie muzyczno-filmowy. Sygnały od państwa z kraju raju, między innymi od pana Wojtka, ze świątecznymi życzeniami i podpowiedziami muzycznymi. Bardzo dobrze. Minus dwa u pana Staszka w Częstochowie. Pan Darek z Bolesławca. Tak, tak, to pan Darek zimnolubny. No i znowu ciepłe święta, prawda? Panowie szamani od pogody. No, jak jest tak fajnie zimno, teraz minus jeden. Jak żyć? A o, zdaje się, że pan Darek troszkę tak mięknie w pewien sposób, tak troszkę jakby, no bo już minus jeden to już dobra temperatura, nie? Tak dawno słyszeliśmy, że minus 10 to tak by się zdało jeszcze. Z samego rana pozdrawia z Gdańska nasz wierny słuchacz pan Piotr, kłaniamy się nisko, redaktor również na słuchu, no pewnie, że i na nadawaniu, i na nasłuchu, rzecz jasna, a przydałyby się świąteczne piosenki. Jeszcze będziemy sięgać także i po poniedziałkową piosenkę dnia. Proszę nasłuchiwać. Pani Iwona z Nysy o tym, że trochę pobieliło, ale na szczęście mało i jeszcze da się do pracy przemieszczać rowerkiem. Podziwiamy i pozdrawiamy. Pani Sonia, dawno nie składała meldunku, więc dziś donosi, że na pograniczu opolsko-dolnośląskim jeden stopień powyżej, ale białego zalega tylko trochę. Pan Karol z Trzepnicy w ostatnim dniu jesieni także zgłaszał swoją obecność za oknem minus 4 i biało, może do świąt jeszcze coś spadnie. No tak ma być, troszkę ma pobielić. Sygnały od kierowców, drogowców, driverów odzywających się o poranku. Bardzo pięknie dziękuję za te przemyślenia, wynuszenia. No taki czas, że warto wspomnieć o tych ciężko pracujących, którzy to wożą w tej i z powrotem. Myślę, że kilka interesujących faktów z naszej rodziny budzikowej, kierowców, drogowców, transportowców jeszcze się pojawi. Jedna z piosenek dnia i jedna z piosenek przedświątecznych to już teraz na 8 minut przed piątą.

To Trójka, Polskie Radio, Piotr